az lesz a legkevésbé fontos itt. Na, sziasztok! So, welcome everyone! Tehát, amint tudjátok, ma a témákat fogunk átbeszélni. So, as you know, today we are going to discuss topics, different kind of topics. Igen, a szellemi harcról lesz szó ma. And our topic today is the spiritual warfare. Valószínűleg két vagy három tanításban fogjuk ezt megnézni. Probably we are going to cover the whole topic in two or three different like sessions. És az Efézus 6-nak az alapján fogjuk megnézni ezt a szellemi harcot. And we are going to study the Ephesians 6:10. Nem tudom, hogy olvashatok már az Efézusi levelet, akkor az első három rész az annyira ilyen felüdítő. I don't know whether you read the Ephesians, the whole epistle, but the first three chapters are so refreshing. Kik vagyunk Krisztusba, Isten minket kiválasztott, megváltott, reménységre kaptunk tőle, elpecsételt bennünket. Who we are in Christ, who God is, He sealed us, and stuff like that. A következő két rész pedig arról szól, hogy milyen a keresztény életünk, hogyan kell keresztényként megélni Krisztust. And the following two topics are about how to live a Christian life, how to behave in a Christian way. És akkor az ötfejezetben pedig jön a hatodik rész, és annak is a utolsó rész, ott pedig egy lelki fegyverzetről van szó, ami meg olyan, miért jön ide most, minek kell itt harcolni, meg most miért kell ezt csinálni. And after all these comes, this chapter 6, and you can raise the question that why are we going to discuss these the weapons and armors and stuff like that, so how come? És ugye enélkül olyan jó lenne az egész Efézus, hogyha ez a hatodik rész nem lenne benne, az egy olyan szép lenne kerek. So you might say that without chapter 6, the whole thing would be so like round, it would be like complete, and... Yes. És ugye csak így gyönyörködnénk abban, hogy Isten kiválasztott bennünket, elpecsételt, megbocsátott, reménységet adott. And we just could find beautiful that God found us, God sealed us, He found us. Elpecsételt, reménységet. He gave us hope and so on. Na és az ellenségnek, a sátánnak pont ez nem tetszik. And this is the thing that Satan dislikes. És az ellenség, a sátán mindent meg fog tenni azért, hogy ezeket az örömeidet elvegye tőled. And Satan, the enemy, will do everything to take the oldies away. Nem tudja tőled elvenni az örök életet. He cannot take eternal life away. Nem tud Istentől téged elszakítani. He cannot separate you from God. De mindent meg fog tenni azért, hogy ebbe a földi életbe megkeserítse a kis mindennapjaidat. But he's going to do everything to make your earthly life miserable, to make it full of suffering. Meg fog tenni mindent azért, hogy minden nap rosszul érezd magad. He's going to do everything to make you sad, to make you feel bad. Hogy milyen szemét bűnös vagyok. What a sinner you are. Meg akar téged győzni arról, hogy nem kell megbocsátani a másiknak. He wants to convince you, nem bocsáss meg a másiknak. He wants to convince you not to forgive to the other one. Meg fog téged győzni arról, hogy ne legyen már neked olyan jó békességed, így az Úrban. He's going to convince you about not having a good, having a peaceful relationship in with God, have a peaceful life with in God, in Christ. Meg fog mindent tenni azért, hogy a te örömödet, Krisztusban lévő örömödet elrabolja. He's going to take, do everything to take your to take your joy away. Mert tesz mindent azért, hogy aggodalmaskodjál. He's going to do everything to make you worry. És hogy ne bízz az Úrba. And not to trust in the Lord. És az ellenség ezt minden eszközét be fogja vetni ellened. And the enemy is going to use all his weapons. Tehát az első, amit meg fogunk nézni így a mai napon, az elsősorban az, hogy Istenben van a mi erőnk. So the primary thing that we are going to discuss today that we have strength in God. Our strength is in God. Az Efézus 6:10-ben azt olvassuk. We can read in Ephesians chapter 6 verse 10. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Nagyon szeretem ezt az Efézusi levelet, mert egyik kulcs mondata, vagy üzenete inkább szava, az a Krisztusban. I really like Ephesians because one of the key phrases that Paul uses quite often is in Christ. És hogyha Krisztusban vagyok, ha belőle táplálkozom, akkor erős tudok lenni. Because if you grow out of Christ, if you feed on Christ, then I can have power, I can be stronger. Azt mondja, hogy elérhető ami számunkra az ő ereje. Azt mondja Pál. Hát hogy tizedek egy zuhatamosan. Nincs ott leírva, így leír, csak hogy ez a lényeg. To put it in a way, in verse 10 he says that his power is available for you. Ugye a világ pontosan azt mondja, hogy legyél erős magadba. Because the word says to you be strong in yourself alone. Vagy azt mondja, hogy vesd a bizalmadat valamilyen tárgyba. Or put your trust in some sort of object. És akkor majd ez megadja neked azt a kellő biztonságot a mindennapjaidban. And that thing is going to give you the security in your life, in your everyday life. De Pál nem azt mondja, hogy magadba bízzál, vagy más emberbe bízzál, vagy legyél abban erős. But Paul doesn't say that trust yourself or put your trust in something else or in somebody else, but tehát Pál minden opciót kizár, hogy egyedül egy forrás van, amiben ahol az erőt kaphatod, az pedig Jézus Krisztus. But Paul excludes everything. He says that the only source for this is Jesus Christ. És ő általa érhető az ő ereje. And through his God's power is available. Ugye ezt gondoltam, ez mindannyiunk számára világos volt, úgy nagyjából. Ugye? I'm quite sure that this was clear for everyone, right? És amit mint mond Pál, ez az erő szó. Erő. Az erő. And also the, Paul uses the word power. Ez szó szerint azt jelenti az eredeti szövegben, a görögben, hogy olyan erő, amely legyőzi az ellenállást. It literally means in the original Greek version that the power that overcomes resistance. És ugye ebből más érteti, hogy azért van szükségem Istennek az erejére, mert hogy van ellenállás, és az ellen fel kell vennem a harcot. It also implies that you need the power because there is going to be resistance and you need to fight against it, struggle against it. De nagyon fontos dolgot meg is kell jegyeznünk, és ez nagyon jó, hogyha ha le is írod magadnak, vagy a kis fejedben meg elraktározod. There is a very important thing that that is worth noting, and you please put it in your notebook or remember it. Az az, hogy a háborút már Krisztus megnyerte. Is the thing that Jesus already won this war. Ő az egyszeri áldozatával eltörölt a bűneinket, a megmentett a kárhozattól. With his sacrifice, he washed away all the sins, he saved us from damnation. Teljes győzelmet aratott a sátán felett. He had a full victory over Satan. Tehát a háború az már teljes mértében megnyert a csatát Krisztus. Tehát so the war is completely won by Christ. De minden napokban vannak csatáink. But in the everydays we have battles. Kis csatáink, amit minden nap meg kell vinni. Smaller battles that we need to do in our everyday life. És lesznek olyan, amikor fogsz győzni. And sometimes you are going to win. Lesz, amikor győztesen fogsz kijönni egy csatából, igen, ezt a kísértést legyőztem, és tudtam bízni az Úrban. Sometimes you are going to be victorious, then you can say that I won this battle, I managed to face it, and I became victorious. Ebből legyen minél több az életünkben. And I would like you to have so many such victories. De lesznek, amikor el fogsz bukni. But you're going to fail too. És nem arra, és akkor, jaj, milyen béna vagyok, megint elbuktam, az, hogy fel tudok állni, és tudok-e jönni a forráshoz, Krisztushoz. Tehát, hogy nem az enyek, hogy elbuktam, nem az enyek, hogy tudok élni. The question is not about failing, but the question is about your capability or your ability to come to Lord, to Christ and to stand up again. És a kis fejemben ott van az, hogy igen, de Krisztus már megnyerte ezt a háborút. And you need to remember in your mind that Jesus has already overcame this war. És ő ad elég erőt arra, hogy föl tudjak állni, és fel tudjam venni a küzdelmet megint az ellenségre. And he's going to give you enough strength and power to continue the battle. A János 15:5-ben azt mondja Jézus. In John 15, 5, Jesus says. Szia, Jude. Már Joe már nagyon hiányolt. Azt mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én benne marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. So, John 15, verse 5, I'm the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit, for without me you can do nothing. Azért mondtam az elején, hogy a Krisztusban ez nagyon fontos. The reason why I said in Christ, because it's very important. A szőlővesző csak akkor lesz épp és egészséges és szép gyümölcsöket akkor fog teremni, hogyha a szőlő tönn marad. The only way the branches will bear much fruit and it's going to the only way the bear is going to bear have much fruit if it's going to stick to the vine. Ha levágod a szőlőveszőt és mellé teszed a fa mellé, attól hiába van közelébe, nem fog gyümölcsöt teremni. And if you like cut off the branch and you put it next to the tree or to the bush, it's not going to bear much fruit. Sőt, hogyha levágod minden ágát, minden szőlőt is rá cellusszal rárakasztod, lehet, hogy egy hülye fát fogsz kapni, de hogy gyümölcs nem lesz rajta, az biztos. Or if you like duct tape all the branches to the tree, you're going to have a funny looking like vine, but it's not going to bear fruit. A szőlő vesz azért tud hozni hajtás és szép gyümölcsöt, mert a szőlő tőkéből veszi a tápanyagot. The reason that the branches can bear fruit is that it feeds on the tree. A hajszájtó nagyon jó dolog, mindenkinek van ott a hajszájtó, ugye? Hair dryer is a very good thing. I guess everybody has one at home. De igazából önmagában nincs rácsatlakoztatva a 220-ra, nem sokat érve, hiába fogod a fejed fölött, nem fog. If you don't plug in, it's not going to worth much because you cannot really do anything with it without electricity. Nagyon szeretek füvet nyírni, eltem most fűnyírót. Ha nincs bedugva, hiába tologatom még a füvet. I really love mowing lawns, but without electricity, I cannot really do it. There is not much fun in it. Ezért fontos, hogy csatlakozunk az erőforrásra, Krisztusra. That's why you need to plug in, like you to connect yourself to the source of power, to Christ. És ami nagyon fontos itt ebből, hogy az erődet ne enged, hogy szétfoljon. And you also need to remember that you shouldn't let your power melted, like that thing away. Keresd az Urat és enged, hogy az erő, amit kapsz az Úrtól, az életedre, meg a szolgálatodra, az koncentrálódjon bizonyos dolgokra. Ezt még egyszer. Az erőt koncentrálódjon bizonyos dolgokra. You should pay attention to your the powers to be concentrated on one particular thing, so it wouldn't melt away. Jézus nem véletlenül mondja, hogy lesznek olyan állok, amit le fog metszeni. It's not by accident that Jesus says that he's going to cut off some branches. Hiába van egy szőlőugas, amelyeken rengeteg hajtása van, de ha nincs jól megmetszve, nem fog szép gyümölcseket hozni. I'm sorry, I'm tired. Hát, hogyha hiába van egy nagy szép szőlőugas, nagyon sok ágokkal, de nem fog jól gyümölcset hozni, ha nincs jól megmetszve. Hogy lehet ezt mondani? So, If a tree, like a vine tree, a grape tree or grape bush, is not cut properly, it's not going to bear fruit. Jézus mindig az erejét, amit kapott az Atyától, az koncentráltan használta jó dolgokra, gyógyításra, föltámasztotta az embereket. All the power, all the might that Jesus received from the Lord, he concentrated on one particular thing: healing, praying, and all this stuff. Kísértéshez szemben, amikor a sátán megkísértette. Or standing the Lord against temptation when the Satan tempted him. De bohóc mutatványokra nem alkalmaztam, amikor Herodes kérdezte, hogy mutass előtt nekem valami mutatványt, Jézus akkor nem csinált semmilyen csodát előtte. But he didn't do any pompous things when he was asked to do by Herod. Herod? Tehát nagyon fontos, hogy az nagyon jó, hogyha benne vagytok mondjuk egy szolgálatba. So it's a very good thing if you are in a service. Yeah, de nagyon fontos, hogy ha már 15 szolgálatban vagy benne egyszerre, akkor lehet, hogy valami nem, valami nagyon szét fog folyni. But it's quite likely that if you are in you are in 15 ministries at the same time, that probably you cannot really concentrate on your sources on the important issues. Bár lehet, van aki az Úr elhívott 15 szolgálatra és tudja jól csinálni, akkor az csinálja, de én azt tapasztaltam saját életemben, meg nagyon sok embernek az életében, hogy ha egyszer foglalkozunk 10 dologgal, akkor egyszerűen szétfolyik az erőm benne, és nincs benne úgy a szívem mindegyikben. You might have been called to do 15 ministries at the same time, but as I experienced it, whoever does 10 or 15 services together, that person couldn't really concentrate on the important things. He just couldn't really organize his powers, his resources properly. Mert akkor ezt is csinálom egy kicsit, azt is csinálom egy kicsit, és akkor talán a végén nem lesz belőle egyiknek se gyümölcse meg eredménye, mert nincs benne teljesen a szél, nem tudom teljesen odaadni magam arra a szolgálatra, arra a feladatra. Because you can do a little bit of this, a little bit of that, but by the end there is not going to be any progress, and you couldn't really put your heart completely in one thing. És lehet, hogy neked is most az életedben ilyen ágakat le kell metszeni, ami most egy nagyon bóriázik, és ott elmegy az erő. You might have been in the situation when you need to consider cutting some branches, because hát hogy miért kell lehet, hogy elbújjátok, tehát ilyen meg kell lesz. Tehát nem lesz gyümölcs, igazából. Because probably it's quite likely that these are not going to bear fruit. De ami nem vagy benne szolgálatban, akkor még egyébben a szolgálatban, mert az még nagyon nagy áldás. But if you're not in a ministry, that please be in a ministry, because it's a huge blessing. Jó. Okay. Szóval 11-es vers azt mondja. And in Ephesians chapter 6 verse 11 says, öltözétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördönnek minden ravasságával szemben. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Az első, amit mond Pál, hogy öltözzétek fel. So the first thing Paul mentions, put on the whole armor. Most azt mondja Pál, hogy legyetek készen. So you can rephrase it as be ready. Ugye a kérdés nem az, hogy van-e szellemi harc, hanem az, hogy te hogyan állsz benne. The battle is not, the question is not about the existence of the spiritual battle, whether it exists or not, but the question is how you face this warfare. Az első, amit elmondott Pál, hogy legyetek erősek az Úrban, tehát kell az erő. So firstly, Paul says that put on, like be ready, so So he mentions that the importance of power. És a második ugye ezzel kezd, hogy öltözzétek fel, tehát Istentől kapod az erőt is, meg őtőle fogod kapni az öltletet és a fegyvertet is. And 11, in verse 11 he says that put on the whole armor. So you need to have the power and you need to put on the armor. Nem lehet kimenni egy csatába, alsógatyába. You cannot make war in your underwear. Hát ki lehet menni, csak ugyanak. De véres következménye lesznek hamar. Of course you can do that, but it's going to have bloody results soon. Jó, tehát az első, hogy öltözzetek fel. A második azt mondja, hogy Istennek minden fegyverét. And after that he says that the whole armor of God. Ez nagyon fontos, hogy kihangsúlyozzuk, hogy Istennek a fegyvereit. It's really important to emphasize that the armor of God. Nem a saját kis fegyvereinkkel harcolunk. Because you're not going to make war with your own little weapons. Mehetsz bottal is a csatába, meg kis bicskával. You can use like knives and all these tiny little things in the battle. És mondod, hogy átztek engem, meg tudnak védeni, olyan jó volt, a múltkor is használtam, ezek biztos, hogy elég lesz az én kis fegyvereim. And you might think that, oh, these are going to protect me because the last time it protected me. De tipikus, hogy bízok a kis magamban, mert én már vagyok olyan jó keresztény. It's so typical of that. It's so typical of us that you put your trust in these things. That I'm such a good Christian. I'm such a experienced Christian that I can use these small things. Egyszer olvastam az egész Bibliát. I already read the Bible once. Minden héten járok gyűlibe. I go to church every week. Néha szoktam olvasni is a Bibliát. Sometimes I read the Bible. Úgyhogy én már úgy készen állok. So I feel prepared. 5 éve vagyok keresztény, már úgy gondolom, hogy vagyok az erős. I've been walking with Christ for 5 years that I have, and so I have the strength, the power. Ezek a te kis fegyvereid, akik te kis erőd, amit be akarsz vinni a csatába. But these are your tiny little weapons and your tiny little strength that you would like to do a battle with. És ezekkel nem tudsz harcolni az ellenséggel szemben. But with these you are not going to be able to fight. Fontos tehát, hogy Istennek a fegyvereit kell nekem magamhoz vennem. So you need to put on the whole armor of God. És aztán azt mondja, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával. And after that Paul says that you may be able to stand against the wiles of the devil. Azt mondja, megállhassatok. He says you might be able to stand. Nagyon fontos, mert nem azt mondja, hogy támadjatok. It's not saying that attack or anything like that. Nem a mi feladatunk, hogy az ellenséget megtámadjuk. It's not our task to attack the enemy. Nagyon sok gyülekezetben úgy gondolják, hogy nekünk kell a sátánt megtámadnunk és elrabolni tőle a kincseket. In many churches, they think that they need to take the initiative to do the war, to make war, to attack and rob the treasures of the devil. Ugye már sokszor mondtam nektek, hogy voltam egyszer egy ilyen ima alkalmon, ahol volt, aki 15 percen keresztül a sátánt már nem tudom mit csinált, már vele kitaposta a belét, már lekötötte a fejét, már pokolt is felgyújtotta. I already mentioned to you many times that I attended the prayer meeting when there was a guy who was praying for 15 minutes and he, like literally, he almost burned the whole hell and like szóval stuff like that. Semmi Jézus nem volt benne, tehát hogy Uram segíts már csak, hogy majd megcsináljuk és majd szétverjük. So that guy didn't mention Jesus in it like at all. Nem, nekünk azt mondja itt Pál Apostol, hogy ti álljatok meg. But here Paul says to us that stand against. May I be able to stand against? A Jakab 4:7 ugyanezt erősíti meg. In James, Jakab 4:7. 4:7, aha. In James, chapter 4, verse 7, says the same. Azt mondja, engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. So James, the epistle of James, chapter 4, verse 7. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. És ugye hozzá is teszi, ott még nagyon tetszik, hogy Jakab, hogy engedelmeskedjetek az Istennek. And also like verse 7 says that, submit to God. Ez nagyon fontos, mert átlában ezt keresztényként ezt a részt nem tudtuk hozzáolvasni, csak az, hogy álljatok ellen az ördögnek, és az ördög elfut tőletek. De ez így nem igaz. Because many times we just simply omit this phrase, we just completely forgot about this. Let's submit to God. We tend to concentrate on resist the devil and stand against the devil and stuff like that. Mert hogyha az Úrnak nem engedelmeskedek, hogyha nem vele járok, nem az ő akaratában vagyok, akkor nem tudok ellenállni a támadásnak sem. Because if you are not in the Lord, if you not submit to the Lord, if you are not walking with Him, you will not be able to resist the devil. Ha mondjak a magam feje után, és akkor az ellenség engem fog legyőzni. You're going to follow you're going to take your own path, you're going to do you're going to take your own ways, and the rest for sure is going to be victorious over you. És ott azt mondja negyedikként, ugye, hogy járjátok ennek az ördögnek minden ravasságával szembe. And also in Ephesians verse 11, he says, the wiles of the devil. Stand against the wiles of the devil. Megtudunk valamit az ellenségről, az, hogy ő ravasz. In the Hungarian version it says that the devil is cunning. Tehát nagyon fontos tudnod, hogy az ellenség téged föltérképez. So it's very important to know that the enemy is going to map you. Évezredek óta mindig ugyanazokat a fegyvereit hozza, de mindig bedőlünk neki. He knows you. He's going to use the same weapons against you, and he uses these since the beginning of the history, but we always fail. by these weapons. Emlékeztek, ugye Jobot is megfigyelt az ellenség. Kérdezte Isten tőle, hogy láttad az én Jobot, láttad az ő életét? And please remember Job, he was also observed by the enemy because he was observed by the enemy and when he so he was observed. És utána, amikor Isten engedte be, hogy csapásokat mérjen Jobra, akkor nézzétek meg, milyen ravaszul csinálja, hogy először csak a vagyona fog elveszítődni. So just please remember when God let the devil do many things to Job, just pay attention what exactly happened to him. Legvégére hagyja, hogy az egész családja elpusztuljon. So what kind of cunning things he did to Job, and finally the final strike was the death of his family members. És mindezt úgy csinálja az ellenség, hogy közben ezek szinte egyszer érkeznek ezek a információk Jobhoz. And practically, as Job receives the news, practically, pretty much one after another, so like short periods of time are between the news. Tehát az ellenség nagyon jól tudja, hogy neked mi a gyenge pontod. So the enemy knows very well what your weak points are. Szerintetek tudta, hogy Sámsonnak mi a gyenge pontja? Do you think that he knew what the weak points were, what Samson's weak points were? Neki a videójátékok voltak a gyenge pontja a Sámsonnak. Was the video game the weak point of Samson? Az internet. Or maybe internet. Vagy tudom, valami más. Or something else. Nem, neki a nő volt a gyenge pontja. His weak point was the other sex. Bedobott egy bomba nőt. Képébe. So the devil just used a very tempting and charming young lady. Szóval folytani, egy bomba nőkinek hónaljában bomba nő. Nem tudom. I'm sorry, untranslatable Hungarian pun. Jó, szóval a legjobb, gyenge pontját tapintott el Samsonnak. So he got Samson's, the enemy got Samson's weak point. És ő képes volt kiszedni Samsonból az erejének a titkát. And this lady was able to get the secret of Samson's power. És ugye akkor nagyon fontos, hogy nagyon észnél kell lennünk. So you really need to pay attention. You really need to stand alert. És legyél tisztában az, hogy neked mi a gyenge pontod. So you need to have a clear view on your weak points. Lehet, hogy neked az internet a gyenge pont. So maybe your weak point is internet. Mert az interneten nagyon könnyű olyan oldalakat tévedni férfiként, ami nem biztos, hogy a legjobb neked. As man, it's really hard. It's really easy to find sites which probably are not the best for you. Vagy akár lányként, hánon, csak nem tudom, fiúkkal, vagy egy közösségbe, akkor valaki jól fogalmazta meg, hogyha a káposzta, vagy a kecske mindig a káposzta körül forog, akkor egyszer csak belerap. Or maybe as a girl, it's spending a lot of time with guys or in the company of guys, it can be create difficult, can cause difficult times for you. Nem azt jelenti, hogy nem lehet ismerkedni, tehát nem erre. It's not about not knowing the guys or not spending time with them. Csak legyél tudatában és tisztában az, hogy neked mi a gyenge pontod is. You need to have a clear view on your weak points. És ezért lehet imádkozni, az Úr azon a részen erősítsen meg. And you can pray about, you can pray to God so that He would strengthen these weak points. Mert lehet, hogy majd egyszer vagy kétszer győzöl azon a gyenge ponton, az ellenség azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy nem sikerült, akkor fel is adom. So probably you may have like one or two victorious battles in connection with these weak points, but the enemy is not going to say that. Okay, I give up. I tried it. Kétszer nem kanyítottam a pornó oldalra, most már elég erős vagyok. Two or three times I didn't visit porn sites, so I have such a great power now. És akkor egy következő pillanatban meg majd, amikor úgy gondolom, hogy már erős vagy, akkor majd szépen. But on the next moment, when you feel that you have such a great power, you're going to fail. Úgy, mint az alkoholista, aki úgy gondolta, hogy ő már megszabott az alkoholtól, már mehet a kocsmába, és nyugodtan ott tud lenni, úgyhogy nem fogja őt zavarni az alkohol. Oh, when the alcoholist, the guy who was addicted to alcohols or to booze, he went to the pub because he thought that he was not really, that that the alcohol was not a problem for him anymore, and so he spent some time there. És ugye, hát megiszok egy pohásodat, nem fogok mi berúgni. Szabad vagyok. Just one cup of beer is not going to do any harm to me, because I have the freedom, so... Talicskával vitték ugye haza, mert van ilyen részén. But after that he was taken home by his friends because he was so drunk. És a kérdés az, hogy valóban komolyan veszük-e azt, hogy az ellenség téged nagyon el akar pusztítani. The question is, are we really taking seriously that the enemy is trying to destroy us? De akkor nagyon sokszor, hogy keresztényként így nem is vagyunk tudatában annak, hogy tényleg milyen kincseket kaptunk, hogy az Úrtól, meg milyen kincseink vannak. As Christians, we sometimes we just don't have the knowledge that what kind of blessings and treasures we have. Sokszor nem veszük ezt túlságosan komolyan. We just don't take it seriously, the whole thing, the whole warfare. De tudd meg, hogy a sátán nagyon komolyan veszi. But please note, please remember that Satan is going to take it seriously. És látjátok, itt Isten erejére is szükségem van, és Istennek a fegyverzetére is szükségem van. And so please pay attention to chapter verse 10 and 11 that you are going to need the power of God and the armor of God as well. Egy katona, hogyha nagyon erős, de nincsenek fegyverei, nem sokat ér egy csatában. A soldier who is very strong, but has no weapons, he has not much to do in a battle. Ha egy katona gyenge, de vannak nagyon jó fegyverzetei, akkor hát megint csak nem lesz ütőképes egy csatában. If a soldier is weak but equipped with very the best weapons, he's not going to be very effective in a battle. Mindkettőre szükségünk van, Istennek az erejére rácsatlakozzunk. So we need both of them to connect to the power to the power source of God. És azt koncentráltan használjuk arra, amire ő akarja, hogy használjuk. And use it in a concentrated way according to His will. És fel kell vennünk az ő fegyverzeteit, hogy tudjunk ellenállni. And also we need to put on the whole armor of God to be able to stand against the wiles of the devil. A 12-es vers, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fedelmességek ellen, hatalmasságok ellen, az éles sötétségnek világbírója ellen, a gonoszság lelke ellen, melyek a magasságban vannak. Azt olvassam fel. So, verse 12. Spurgeon azt mondta egyszer, hogy elért az, hogy olyan félelmetes lelki depresszió áldozata, hogy remélő, hogy senki nem fogja megtapasztalni azt, ami most ő keresztül megy. Spurgeon once mentioned that he's going through such a depressed era in his life that he's hoping nobody was going to experience it. Spurgeon is megtapasztalta, mi ez, hogy szellemi harcban lenni. Spurgeon really experienced what does it feel like to be in a spiritual warfare. Vagy Dávid, nagyon jó példa erre. Oh, David is another good example for this. Dávid egy nagyon szemára, pszichológusok is kielemezték, hogy egy nagyon klassz depressziós ember. A képét mutatja egy zsoltárban. Like shrinks already like studied the psalms, David's psalms that he had the symptoms of somebody who has very deep depression. Csak azt nem tudják, hogy igen, akik voltak nagy mélységei Dávidnak, de voltak magassága is, mert mindig tudta, hogy hova kell jönni és hova kivel kell kapaszkodnia. But the shrinks forgot the fact that he had of course the tough periods, but he also had a very spirited or spiritual, his spiritual life was also very very good. És mindig elfelejtjük azt így hívő emberként, hogy a szellemi harchoz az nem csak úgy van, hogy az angyalok és a démonok ott ugye elharcolgatnak, úgyhogy nem is látom, és tök jó. As believers we tend to forget that spiritual warfare is not about angels versus demons. Ez az egyik front, tehát ott még úgy nem is látjuk. But this is one of the fronts. We cannot really see it, but it's there, and the war is going on in this front too. A második front az, amikor te személyesen harcolsz, és azt mondja, hogy tusakodásunk van. The other front line is you, is your personal life. Ez egy ilyen birkózói szó volt abban az időben. When you are struggling, when you wrestle against. Hát nagyon komoly küzdelemről van szó, azt mondja itt Pál. So Paul says this is about the whole thing is about very very serious struggle. És azt mondja, hogy a 14-es versben álljátok hát elő körülövezvén gyarakatokat. az igaz lelkűséggel. He says, stand therefore having girded. Sorry, so in verse 14 he says, stand therefore having girded your waist with truth. Girded? Girded. Okay, thank you. Ezt az egy fegyvert fogjuk megnézni a mai napon, és majd a következő héten a többit. Having put on the breastplate of righteousness. So this is going to be the only weapon that we are going to cover today. The rest will be the topics of the following sessions. Nézzétek meg, azzal kezdi Pál, hogy álljatok hát elő. So in verse 14 Paul says, stand therefore. Ugye mert van szellemi csatás, azt mondja, hogy ezért elő kell állni, és a görögben ez egy ilyen felszólító mód, hogy sürgősen cselekedni. In the original Greek, it says that it means that act urgently, act quickly. Azt mondja Pál, hogy hello, ne akarok székbe kerülni és várni, hogy majd lesz valami. So Paul says, hey, you don't have to sit in the armchair, you just have to like fiddle around, but you need to do something. És ugye Pál nem véletlenül egy római katonának a képét alkalmazza szellemi fegyvereivel kapcsolatosan. It's not an accident that Paul applies like using the imagery of Roman soldiers in connection with the spiritual warfare. De és a római katonákat nagyon komolyan képezték. Because the Roman soldiers were trained in a very serious way. Csak a harmadik év után fogott először fegyvert is tanították meg kardozni, meg láncsát dobni, meg ilyenek. An ordinary Roman soldier had the right to take up arms after in his third year of training. Az első két év arról szólt, hogy fizikailag edzették őket, és megtanult mindenféle ilyen utatásni, meg nem tudom, igen, kutakatásni, meg ilyeneket. The first two years were spent with physical training, like digging holes in the ground, making ways and stuff like that. És ezért kell komolyan venni Pálnak a szavait, hogy álljunk elő, és sürgősen készen kell állnunk minden nap. And that's why we need to take Paul's words seriously, to stand and to act quickly, to be ready, to stand ready. Milyen kényelmes keresztények vagyunk, mindig így hátadőlünk, ó, az a mai napom olyan jó volt. We are like comfortable Christians. We lay back in the armchairs and we are satisfied saying, oh, this day was such a great day. Yeah, jössz haza az autóddal, vagy jössz a buszon, minden olyan jó volt eddig. You go home, you travel to home, and you might say that everything was so good till today. Olvastam a Bibliát. I read the Bible today. Épp imádkozom a buszon vagy a kocsiba. I'm just praying in a car or in the bus. És ugye a kocsiba összes, akkor elejét vág valaki. And if you are in a car, somebody just steps onto the road in front of you. Hirtelen elmegy ez a idilli kép. The whole idyllic picture it's gone. Szoktam így, amikor így jövök a gyülibe, olyan jó, hogy de jó, jövök a gyülekezetbe, eltudom, mit fogok csinálni. When I usually come to church, I usually make pictures of what I'm going to exactly do in the church, in the building. Haladok egyenletes tempóval azon az úton, amit a bicikliseknek van fenntartva. I use the way which is reserved only for the bicycle, like the bikers. És jönnek velem szembe a bicikli úton sorba egymás mellett az emberek. And the pedestrians are just using the same way that are reserved for the bikers. Totan, de azt mondta, hogy körülbelül fél év kell, hogy a debreceniek megtanulják, hogy a biciklutat a bicikliseknek van. Totan, you just mentioned that probably 6 months will be needed már egy for the pedestrians to. So 6 months will be needed for the pedestrians to use the what do you call it? És akkor jövünk, én robogok és megyek beléjük. So I'm just on my way to the church and I'm using this road which is reserved for the bikers and not for the pedestrians. És nagyon csúnyán nézek rá, hogy te hülyát, minek akarsz nekem jönni? And I'm coming towards them and they give me the cold look that what the hell are you going to do? Ugyanazt mondom én is, hogy te hülye, minek akarsz nekem jönni? And I have the same thought, you idiot, why are you using this road? És egyből olyan klassz szavak jutnak eszembe, hogy mit tudnék neki mondani, hogyha nem lennék keresztény. And I have a variety of vocabulary to use for them, but since I'm a Christian, I didn't want to use these words. Már megint nem voltam készen. And I have the idea that, oh gosh, I was not ready again. az ellenség, és mindig tudom, hogy mindig, ha jövök bicikli után, mindig lesznek rajta gyalogosok. And all the time that I use this road, I need to... There will be always pedestrians on this road. Tehát én nem vagyok kész arra, hogy ja, esetleg imádkozhatom értük is, hogy Uram, vidd le őket az útról. So I'm just not ready, so because I can pray for them that Lord, please just take them away from this road. Tehát ilyen finom, hogy ilyen villámok lecsapnak, vagy it can be a gentle way, just like thunderstorms or lightning or anything like that. Jó, szóval legyetek készek. So stand ready. És azt mondja, hogy a Pál, hogy vegyétek föl ugye ezt az övet, ezt igaz lelkűség övét. So Paul says that put on the breastplate of righteousness. Az ami azt jelenti, az igaz lelkűség, ugye, hogy valódi igaz, valódiság. So righteousness means righteousness is righteousness means righteousness. Yes. És az érdekes, hogy ha belegondolsz, hogy ez egy öv, ez miért fegyver? So you might have the idea that breastplate, why is a breastplate a weapon? Why can be considered as weapon? Miért nem a karddal kezdi, vagy a pajzsal, vagy valami más, ugye, ami fegyvernek mondható. Why isn't Paul starting with a sword or with anything like that can be considered or shield that can be considered as a real weapon? Képzeljétek el, hogy ez volt a mondhatjuk az egyik legeslegfontosabb harci eszköze a katonának, a római katonának. For Roman soldier legionary, this was probably the most important part of his equipment, his gear. Ez volt az az öv, amivel legelőször csatoltak fel. Because this was az abban azt mondja az angol, hogy ez breastplate, tehát ez inkább ilyen mellvért mondja az angol. Az alatta van. Külvezényleg tud igazságosége, és felvesz magasának mellvasába. Az a második. Okay, then. Hogy volt még egyszer? Ezt akkor tudom szépen egészen. Because this part of the equipment, not the breastplate, but the other one, was attached the whole equipment, the whole gear together. So this was the one that the belt. But az angol verzió nem azt mondja, hogy belt. It's okay. In my version, it doesn't say that belt, but it was a belt. So this is that whole. Na, ezt vették fel legelőször, és erre akasztotta rá a fegyverét a katona. So this was the first part of the gear that they put on, and this was that the weapon was attached to. És nem csak a fegyverét, hanem elcsatolta hozzá majd a mellvasat is. And he used the breastplate after that to he attached the breastplate after that to this belt. Ez az egyik volt, amiért fontos volt, hogy ez az öv. So this was one of the reasons why this belt was important. Másik meg az volt, hogy amikor csatába indultak, akkor az övvel a ruhájukat kicsit fentebb tudták húzni, és meg tudták szorítani, és akkor könnyebben tudtak, szabadabban tudtak haladni, gyorsabban. And the other thing that they could use this belt to move freely later on when they modify the size of the belt. És nagyon fontos, hogy keresztényként megértenünk, hogy Istennek az igazságában kell először is nagyon megerősödned. And it's very important as Christians that you need to stand firm in the truth of God. És nagyon tetszik nekem, hogy ez öv, ugye, ami körülből el, ugye? And I also like the idea that the belt which is all around you. És ebben kell megerősödni, hogy Istennek a szava, ami szent és igaz, és az ő szeretet, ami ugyancsak igaz, az minket így körülvesz, körül. It's like the same of the truth of God which is around you, like it surrounds you, just like the belt. Fontos, ugye a Filippi 3:9 írjátok fel. In Philippians chapter 3 verse 9. Ugye ott mondja Pál, hogy nekem nincsen igazságom saját magamtól, hanem Krisztusban való hit által van nekem az igazságom. In Philippians chapter 3 verse 9 says, and be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is from the faith of Christ, the righteousness which is from God by faith. Fontos először, ugye keresztényként megtudunk, meg megtanuljuk a legelőször, hogy tényleg bűnösek vagyunk, és semmi jó nincsen bennünk, és ezért van szükségünk Istennek az igazságára, ami befedez bennünket. And as Christians, we really need to remember that we are sinners and we are lame and God covers us with His his truth. És pontosan ezért hiszek az ő szavának. And this is exactly the reason why I believe his word. Isten szava igaz, és az ő véleménye számít. The truth, the word of God is true, and this is what it really matters. Túl sokat adunk embereknek a véleményére. His view, his opinion is what really matters, because we spend too much time thinking about other people's opinion. És hát nagyon sokszor az ellenség ezt nagyon jól tudja használni. And many times the enemy can use it against us very well. Ha nem Isten szava mérce az életedbe, akkor nagyon könnyen fél tudsz csúszni. If not the word of God is the standard in your life, that it's really hard to lose it, the focus. Ugye keresztényként, ó, hát most nekem van egy hitetlen barátom, és a barátnőm és a hívő barátom is azt mondta, hogy ez nem gond, akkor ha ő is azt mondta, hogy nem gond, hát akkor és hívő, hát akkor ez tök jó, hogy csináltam. For example, in a situation you might say that I'm a Christian and I don't have an unbeliever girlfriend, and my other friend who is an unbeliever too also said that, oh, this is an okay thing, so there is no problem with it. Then you can say that also, that's a good thing, so why should I bother? A szerencséget nagyon könnyen kihasználtam, megnyitottad téged, hogy jó, tényleg, hát te jól csinálod, hát nézd meg, milyen kedves is, olyan aranyos már, vedd egy Bibliát is, hát amúgy meg olyan keresztény az egész. And the enemy is going to use exactly this thing against you, that he's going to use this whole thing against you. Because you might feel that it's so spiritual because she or he already bought a Bible or anything like that. Van csókolóztunk is, és szerinted mi az semmi, hát ez most csak megcsókoltat, tehát az semmi nincs abban, hát nem feküdtél vele. And you started kissing or making out, and there is nothing wrong with it, because you think that it is, it's not nothing going, nothing wrong with it, and the next phase can be making love. Ó, tényleg én is hallottam, ami teológiai tanárt, és azt mondta, hogy ez nem gond, tehát hogy a cipőt is felpróbáljuk előtte, úgyhogy ez tök jó. Because one of the theology teachers told it that it's okay if you try, if it's okay if you do this before marriage, because he also mentioned that you try on the shoes before buying it, so there's nothing wrong with it. És akkor megmondtam magad, ú, tényleg, nem is feküdtem le, vagy vagyok olyan erős, hogy ellen tudjak állni. And so that you can calm yourself, that I have the power to resist it, and I'm not going to make love with her or him. És hogyha ez így megy tovább, akkor nem kell mondom, hogy hol fogsz kiukadni, vagy hol fogunk kiukadni. And this thing is going to go on. I don't want you to. I don't need to say that how it's going to end. Sajátok, hogy nagyon sokszor így hívő lányként, meg fiúként, nagyon sok hülyeségtől meg tudnám magunkat menteni, meg nagyon sok kísértést, hogyha csak Istennek a szavát egyszer csak így komolyan kezelnénk venni. If you took seriously the word of God, we surely save ourselves from many temptations and bad choices. És itt van a másik, hogy az ellenség kedvence, hogy kedvenc szavai. Az ellenség kedvenc szavai. And also the other thing, that the enemy has his own favorite words. Hát te nem vagy méltó. You are not worthy. Már megint látod, már megint You elmondtál. Again failed. Te a bűnös beszélsz. You the sinner, look who's talking, you the sinner. Ez még nem számít bűnnek. Oh, this is not a sin. It's not a sin yet. Szerintem most ne imádkozz. I think you shouldn't really pray right now. Ugye, mit elmondtuk, ugye, hát a barátnőm is azt mondta. Because your girlfriend said so. És nagyon sokszor adunk az ilyen véleményekre, amikor Isten szavának kellene pedig teret engedni az életünkben. And unfortunately, these are the standards. Instead of the word of God. És ezért kell Istennek az igényben megerősödni, hogy amikor tudod, hogy igen, nem vagyok méltó, amikor jön az ellenség ezzel, akkor tudom, hogy nem vagyok méltó, de Krisztusban én már elpecsételt vagyok, és megszentelt igaz vagyok. But that's why you need to be deeply rooted in the word of God, to know consciously that you are sealed in Christ, and you are saved by Him. Igen, már megint elbuktam, de tudom, hogy ha jövök az Úrhoz, és kérem, akkor nekem meg fog bocsátani, mert megígérte az igényében. yes, I failed. Yes, I failed again. That's true. But I'm going to. But I'm already. But he already promised me that. Already promised me that he was going to forgive me. És ezért fontos az, hogy Isten igazságában legyél. And that's why it is important to be in the truth of God. És a másik, amit mentünk, hogy a római katonák ugye adott egy szabadságot abban, hogy könnyebben tudjon haladni előre. And just going back to the imaginary of the Roman soldier, since the spell gave him freedom to be able to move faster and quicker. És az azért jó, mert keresztényként, hogyha Isten igazságá arra hajt, amit Krisztusban kaptunk, akkor föl vagy szabadítva. És az hogyan a veszélyhez? Már mondtam. Yeah. Mi? Hogy van? A szabadságban vagyunk. So if we are in freedom, in the freedom of Christ, we can move freely. Szabadban. Tehát szabadon tudsz járni az Úrral. You can walk, you can have a freer you can walk with the Lord freely, like in a freer way. Mert Isten igazsága felszabadította a bűn alól. Because he already covered your sins. Vagyis azt jelenti, hogy szabadon járhatok az Úrral. So you can walk with the Lord freely. Amíg nem voltam Istennek az igazsága, addig a testnek a bűnnek éltem. Until you haven't had the free the truth of God, you were living for your own body, for sin. Addig a szabad akaratom az ez volt kötve, hogy a bűn a bűn. Your free will was bound to sin, your sin. De amint Isten igazságában vagyok és föl lettem szabadítva, akkor szabadon szolgálhatom az Urat. As soon as you tehát felszabadított Isten bennünket. Since God freed you from the burden of sin, you can serve him freely. Akkor szabad akaratom tényleg szabadon odaadhatom az Úrnak, hogy Uram, itt vagyok is. Now you really have the free will to have your own, to have the power to. Oh crap. Még egyszer. Szabad akaratom szabadon adhatom meg. Now you have the free will to give your life to him. Sőtök, ez nagyon sok nehézségtől meg tud minket menteni, amikor tudod, hogy szabad vagy az Úrban. And this thing, this thought, this idea can really save you from a lot of things that you are free in him, you are free in God. Hogy szabadon járhatok vele. You can walk freely with him. Hogy szabad vagyok a bűntől. You are freed from sin. Hogy nem kell megint magamat rabszolgává tenni a bűnnek. You don't have to make yourself a slave to sin again. És ugye nagyon benne vagy a szóba is, hogy igaz, igazság. Ez hol van? Hát a 14-esben igaz. In verse says that it's in, the word truth and righteousness are included. És ugye az ellenség az meg a sátán hazugság atya, amely mindig hazudik. And the enemy is the lord of lies, so he's always lying, he always lies. Én nagyon könnyű látni, hogy hogyan döntsél, mérlegelje, hogy Istennek az igaz szavának hiszel, vagy pedig a hazugság atyának. And on the basis of this, it's really easy to decide that who to believe in, like the lord of lies or the lord of truth. Jó. Tehát az Úr kegyelmében vagyunk. So we are in the grace of God. És fontos, hogy az ő erejét vegyük magunkhoz. And it's important to take his power, to use his power. És ezért kell mindig ő belőle fakadóan élni minden napjainkat. And that's why you need to live your daily, your everyday life deeply rooted in him. És úgy tudunk egyre jobban ellenállni a támadásoknak, hogy egyre közelebb vagyok az Úrhoz. So the closer you are to God, the better your chances are resisting the temptation. Szóval volt egy repülőtársaságnál. So there is a story that when azt vették észre, hogy mindig tele van az egyik repülőgépen, tele van patkányokkal. One of the flight companies noticed that one of their flights are always full of rats. És hát nem tudták kiérteni, mert mindig voltak. And it was constantly full of rats, and they didn't really know the reason for this. Mindaddig, amíg kapitánynak eszébe jutott, hogy ha fölmegyünk 10,000 méter fölé, akkor ott már kevés a levegő, és a patkányok ott a hátsó térbolt meg fognak fulladni. It went on till the point when the captain realized that 10,000 meter. That if they go above 10 kilometers, then the rat there wouldn't be enough air, like oxygen for the rats, and they are going to die. És hogyha egyre közelebb mint te is az Úrhoz, egyre közelebb ő hozzá. And the closer and closer to you go to God, akkor towards God, akkor így, akkor meg tudsz halni önmagadnak, meg a testnek, meg a bűnnek. The better you can, the more you can die for yourself and for your body. És akkor ellen tudsz állni az ő támadásainak. And you can resist the attacks of Satan. Uram, csak köszönjük azt, hogy te adod a te erődet. Thank you, Lord, that you just gave your power to us. Köszönjük, hogy elérhető a mi számunkra. Thank you that this is available for us. És köszönjük, hogy adod a te fegyvereidet, hogy tudjunk megállni és harcolni. And thank you, Lord, that you give us your weapons that we can make a stand and fight. És csak kérlek azért, hogy tényleg legyünk állandóan készek arra, hogy az ellenség mindig támad. And just praying, Lord, that let us be ready all the time. És minden nap övezzük fel magunkra ezt az igazság, igaz lelkűségnek az övét. And may us put on the belt of righteousness, put on the belt on truth every day. Csak hadd legyünk megerősödve, biztos talajon a te szavaidban, a te igédben gyökerezni a mi lelkünk. May us be deeply rooted and firmly based in your power and in you. Hogy a te szavad számít, a te szavad a mérce. So that your word would be the standard for us. És Uram, mindig neked adjunk igazat. And we always choose you. Uram, hogy komolyan vegyünk téged. Oh Lord, just let us always take you seriously. Uram, hogy soha ne gondoljuk úgy, hogy már nagy fiúk és nagy lányok vagyunk, és nyugodtan lejöhetünk a szőlőtőkéről. And may not think in the way that we are always we are the big girls and the big guys and we can't do whatever we want. Nem hagytunk csak így megerősödni te benned, Uram. So let us just be fully strengthened in you. Amen. Amen. Mielőtt kicsit imádkozni, Krisztián kifújja magát, még elénekelnénk egy dalt. So we are going to sing another song.